join us in the world. We'll live as one. Budzi. Thank you. Closer i Kerala Dust rozpoczęła nasze poranne spotkanie. Trójka budzi, proszę Państwa, w trzecim programie Polskiego Radia. Za sterami obsługuje dzisiaj stoły mikserskie Ewa Wichrowska. Wydawcą jest Justyna Grabasz. Przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Na zegarach jest, proszę Państwa, dokładnie 9 minut po godzinie 4:00. Czas na kawę, podwójne espresso, może parzoną po turecku w szklance, tylko tak, żeby sobie łyżeczką nie wydłubać okład, ale zawsze małe ryzyko, z rana taka woltyżerka też wpływa na zaostrzenie koncentracji, która niebywale jest później w ciągu dnia, a są takie czasy bardzo potrzebne, więc tak idąc za tym przykładem, tym sposobem myślenia, trzymania w życiu i praktykowania tego typu filozofii, posłuchajmy chłopaków z Nowego Jorku, dokładnie z Brooklynu, Too Many Rappers i Beastie Boys. On your mind, let it out.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak, proszę Państwa, przechodzimy do muzyki, która na pewno budzi troszkę kontemplacji. Oczywiście wcześniej nigdy nie zaszkodzi. Mały rachunek sumienia, ale też takiej konkretnego spojrzenia w to, co jest do zrobienia tego dnia. Nawet mi się ładnie zrymowało. Jest 20 minut po godzinie 4, a przed Państwem Fluki Absurd. God's love. Dochodzi powoli w pół do, jest dokładnie 26 minut po godzinie 4:00, przypominam, bo to jednak jest audycja Trójka Budzi, więc jest to dosyć istotne, żebyśmy się orientowali w czasie i taki właśnie nadszedł czas, czas premiery w naszej audycji Spirit of 84, noc nie zarwie się sama. Noc nie zarwie się sama, z boku na bok i tak do rana przyzwyczajam wzrok. Noc nie zarwie się sama, zaraz będzie jasno i tak. No, proszę Państwa, tak właśnie może brzmieć premiera. Już się rozjaśnia, niedługo wzejdzie słońce, robi się, zapowiada się piękny dzień, robi się ciepło. W zasadzie można już chodzić w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach, jeżeli ktoś oczywiście całą zimę morsował. Ci, co nie mieli do czynienia z wchodzeniem w zimie do zimnego Bałtyku, czy w ogóle jakichkolwiek zbiorników wodnych, niespecjalnie jeszcze o tej porze mogą wytrzymać, bo jest dosyć chłodno, ale to już jest zupełnie inna historia, a przed nami euforia, czyli coś, czego poszukujemy w zasadzie całe życie, i Killing Joke. Oh, jak myślimy o wakacjach, to też każdy ma jakieś swoje wyobrażenia na ten temat, gdzie się w tym roku wybrać, czy zostać w domu, czy może pojechać tylko poza miasto, a może wybrać się gdzieś dalej, na przykład na Bałkany, do Słowenii, zwiedzić Jamę Postojną, czyli największą jaskinię świata, Ljubljanę, czyli stolicę Słowenii. Zresztą w Słowenii czujemy się jak u siebie. Tam słoweński język jest najbliższy językowi polskiemu. W zasadzie jest tylko inny akcent i dlatego też zaproponuję Państwu zespół, który pochodzi ze Słowenii. W tym wypadku akurat śpiewa po angielsku "See what my grave is kept" Clea Laibach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl w sprawach muzycznych, tematycznych, jakichkolwiek, co by Państwu nie przyszło do głowy, możecie się z tym podzielić. A ja jeszcze raz zapowiem pięknie śpiewającą wokalistkę, a oczywiście w tym wypadku goszczącą na scenie ze swoim wspólnikiem, można by to nazwać wspaniałym duetem. Piotrek tworzy muzykę, Agnieszka śpiewa i pisze teksty, nazywają się Mimiką, a utwór nosi tytuł Serca Pół. Teraz to nie potrzebne. wizja. Nie lękam się, nie mów. Nie lękam się, nie mów. Nie lękam się, nie mów. Jeszcze odnajdziesz mat. Nawoływałam cię. No właśnie, proszę Państwa, tak też można się rozmarzyć, jest dokładnie za 12 minut godzina piąta, a także wszystkie te sprawy, które i są do zrobienia, a o piątej mamy gdzieś się stawić, to trzeba już odłożyć na kiedy indziej, bo ten niecały kwadrans musi nam wystarczyć na dotarcie do miejsca docelowego. Oczywiście mówię to wszystko w ramach spekulacji, bo też nie wiem, czy tak akurat jest, ale pewnie w niektórych przypadkach tak być może. Wstaje piękny dzień, w zasadzie wszystkie drzewa już się zazieleniły, większość zakwitła, będą prawdopodobnie w tym roku zbiory wszystkich owoców opóźnione ze względu na to, że jest globalne ocieplenie, które spowodowało w konsekwencji ostatecznej ochłodzenie, także w tym ociepleniu chłodnym wszystko będzie dojrzewać później. Miejmy oczywiście też nadzieję, że lato ze względu na globalne ocieplenie też nie będzie chłodniejsze niż poprzednie lata, choć były, pamiętam, dosyć takie wysokie upały, ale to akurat nie w zeszłym roku. Zeszły rok był całkiem i miejmy nadzieję, że właśnie to lato i te wakacje też takie będą. Choć w zasadzie o wakacjach też w tym roku jest ciężko mówić w takim bezpośrednim rozumieniu, bo szkoły i tak nie było, była nauka zdalna, także ci, którzy przez komputer i dzięki sieci łączyli się ze swoimi wykładowcami czy nauczycielami, no wiadomo, mieli ten kontakt zupełnie w innej formie niż dotychczas się to przyjęło. Może jest to oznaka wejścia na wyższy poziom rozwoju ludzkiej cywilizacji, a może po prostu tylko konsekwencja tej pandemii, która jeszcze cały czas trwa. I tak nawiązując do fantastycznych wizji spiskowych, teorii dziejów, które też wszystkie czasy, w każdych okolicznościach towarzyszyły w mniejszym lub większym stopniu całej populacji, gdziekolwiek byśmy się na naszym globie nie znaleźli, to zawsze jakaś taka teoria dyżurna funkcjonuje, czy to jest powiedzmy Afryka Północna, czy Afryka Południowa, czy Europa, czy nawet Daleka Północ, islandzka wyspa, która jest pełna wulkanów, jest poprzecinana granicami pomiędzy jedną a drugą płytą tektoniczną, lub też na przykład może być to daleka Azja, czy daleki Wschód, czyli wybrzeże rosyjskie, wybrzeże, proszę Państwa, nad Pacyfikiem, bo tak się nazywa Dalny Wostok, Rok, czyli Daleki Wschód, jeszcze oddalony o praktycznie 8, a nawet czasami 10 godzin podróży samolotem od Moskwy. Są to niesamowicie wielkie przestrzenie i w każdym z tych miejsc jakaś tam teoria spiskowa funkcjonuje. Na Syberii na przykład widziane są, i zresztą został o tym nakręcony film, kopuły, które się podnoszą. Było to interpretowane przez czeskiego podróżnika jako starożytna sieć, taka, która ostrzeliwała UFO, które miało przylatywać w zasadzie nawet nie wiadomo po co na Syberię, no chyba ewentualnie po lód albo na przykład po kawałek drewna, chociaż też w zasadzie ciężko by było coś wyrębać, jeżeli by się akurat tam wylądowało w zimie. Nie mówiąc już o lecie, gdzie UFO by było atakowane przez tysiące różnych muszek, komarów, taki pocięty przez komary ufoludek, myślę, że akurat nie posiadając specjalnego antidotum, czy na przykład maści na ukąszenia komarów, mógłby w tym spotku latającym, uciekając gdzieś tam do swojej konstelacji gwiazd, mieć dosyć duże problemy, bo kto wie, czy te komary akurat nie przyniosłyby jakiejś choroby i tutaj by się powtórzyła historia z Wuhan, czyli nieznajomy ląduje, idzie na targ, tam kupuje nietoperza, zjada go i wraca już z koronawirusem do swojej siedziby, do swojego domu gdzieś na obcej planecie i tam, no co, muszą negocjować też z firmami farmaceutycznymi, żeby przyjechały szczepionki, a wiadomo, że one też się mogą opóźnić, także proszę Państwa, nie jest lekko, naprawdę czasami problemy przerastają możliwości, a my już przechodzimy do grupy New Model Army. Here comes the war. Tell us now those great stories and ones about serial killers. Their dreams flow into savage toy. Cheer the siren screaming out across the city. We had three odd nights in succession. The riot season is here again. Dear Lord, lead us back to the valley of the shadow. Born in peaceful times. The whirling dervish spinning around faster, faster. The center cannot hold. Like a whirling dervish spinning, spinning faster. Ah, oh, the center cannot hold. A kiedyś Toruń był niezmiernie aktywnym i takim ważnym miejscem, gdzie powstawała muzyka rozrywkowa. Znaczy się oczywiście dla niektórych określenie muzyka rozrywkowa byłaby wręcz pewnego rodzaju obrazą. W tamtych czasach ci, którzy dołączyli do rodziny punk-rockowo-nowofalowej, oczywiście nigdy się z tym nie utożsamiali. Niemniej jednak z perspektywy czasu wiadomo, że coś w tym jest, że jakaś forma to była rozrywki, może nawet by można ukuć takie sformułowanie antyrozrywki, bo też była to w pewnym sensie antykultura, gdzie przewartościowanie nastąpiło 180 stopni. To, co było brzydkie, akurat w tej subkulturze było ładne. I odwrotnie, to, co było ładne normalnie, w tamtej subkulturze było uważane za brzydkie. Czyli tak jak normalnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że panie się na przykład malują, poświęcają temu jedne więcej, drugie mniej.